राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 6 नवंबर 1995 को रात्रि लगभग 8 बजे कोलायत में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सज्जनो भगवान के शरण हो जाओ। भगवान के आश्रय बिना कोई भी आधार नहीं है आपकी हमारी रक्षा कर सके, असंभव है। और परमात्मा का आश्रय ले लो फिर निर्धड़क रहो, निशंक रहो, निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशोक रहो। बालन बांका कर सके तो जग बैरी हो, संपूर्ण बैरी हो जो आपके एक बाल को भी बांका नहीं कर सकेगा, उस चरणों का शरणा लो। बहुत बड़ा भारी नुकसान इससे हो रहा है जो गौ हत्या हो रही है और ये परिवार नियोजन हो रहा है, इसमें आप शरीक हो रहे हो, महान अनर्थ हो रहा है। लोग तो कहते हैं कि जनता बढ़ जाएगी तो खाएगी क्या, मैं कहता हूँ इस तरह से अगर परिवार नियोजन और ये गर्भ हत्या होती रहेगी, पानी मिला मुश्किल है, पानी मिलना मुश्किल है, पानी अन्न तो दूर रहा महाराज। पाप का फल बड़ा भयंकर होता है, ये होश नहीं है, ना आप में है ना इसका प्रचार करने वालों में है। शास्त्रों की बात है सदा सच्ची होती है। आज लोग शास्त्रों की बात नहीं मानते, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोध रत सब नर नारी शास्त्रों की बात नहीं मानते हैं। इनमें एक बड़ा फायदा है, इसमें बड़ा एक लाभ है, इसे बड़ी एक चेतावनी है, एक बड़ा होश होता है इस बात से। क्या पुस्तकों में लिखा है कि कलयुग आने पर वर्ण धर्म नहीं मानेंगे, आश्रम धर्म नहीं मानेंगे, शास्त्रों को नहीं मानेंगे, शास्त्रों की हुई बात को नहीं मानेंगे। अगर आप इस समय मानते रहते तो हमारे को संदेह हो जाता कि शास्त्रों की बात सच्ची तो नहीं हुई, परंतु आप ऐसी रकमा पैदा हो गई कि जो शास्त्रों को नहीं मानते। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते अपूज्या नानि च प्रतिक्रमा, अपूज्यों की पूजा होती है और पूजनीयों का निरादर होता है और पाप का बड़ा प्रश्रय मिलता है, आधार मिलता है, लोगों से प्रेरणा मिलती है पाप करने के लिए। यह भयंकर समय आया है, इसका नतीजा बहुत खराब होगा, अन्न और जल कपड़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा, मकान तो बने हुए फिर पड़े रहेंगे। चार चीज है अन्न जल वस्त्र और मकान, निर्वाह करने की चीज है, ढूंढा तो फिर रह जाएगा, पर अन्न जल मुश्किल हो जाएगा, कपड़ा मुश्किल हो जाएगा। जल की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, जो पानी का घाटा हो जाएगा। ऐसे अगर पाप चलता रहा, ये गर्भपात करते रहे तो भयंकर दुख पाना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। मैं साफ नहीं देता हूँ, भविष्य नहीं जानता हूँ, मन पुस्तकों में लिखी है जैसी बातें उनका नतीजा ये होगा। ऋषि मुनियों की, संतों की, महात्मा की वाणी है वो झूठी नहीं होती। इस वास्ते आप लोग सावधान रहो, गर्भपात का काम कभी मत करो, कभी मत करो, कभी मत करो। बहुत भयंकर इसका पाप है, भयंकर पाप है। मनुष्य की हत्या हो जी से कई गुना अधिक इसकी हत्या है। ये मिनख मार देना वो मिनख ही तो है, गर्भ में चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, मिनख ही तो है वो। उनको पहले से ही काट देना, खत्म कर देना, कोई अपराध नहीं उस जीव का, कोई किंचित मात्र भी अपराध नहीं। सच्चे पूछो तो आपको सुख दिया है, सुख गर्भ स्थापन करने में आपको सुख दिया है, और उसका सत्यानाश कर देते हो। कितना भयंकर पाप है, कितनी कृतज्ञता है, कितना आपका अपराध है, महान हत्या आपकी है। सुख भोग करके उसकी स्थापना करी, अरे उसके टुकड़ा टुकड़ा कर देना, कितना अन्याय है। कोई अपराध नहीं, किसी ने अपराध नहीं है, आपको सुख दिया है दोनों को, स्त्री और पुरुषों को, तब वो घर में आया है। रो नहीं सकता, वेदना कह नहीं सकता, यार मनुष्य का मूल है खास, उस मनुष्य की हत्या कर देना कितना भयंकर पाप है। नतीजा बहुत खोटा होगा। जैसे बीज बोए जाते हैं तो उस समय पता नहीं लगता है, पर खेती होती है तो पता लगता है। ये बीज बोया जा रहा है, देखना तमाशा। आप हम तो नहीं रहेंगे, परंतु रहेंगे, उनको पता लगेगा। बहुत भयंकर पाप है। बहनों माताओं से कहना, इसके नजदीक मत जाना, ये काम कभी मत करना। न भाइयों से कहना है, न बहनों से, सबसे सबसे कहना है, मात्र से ऐसा काम मत करो, नहीं तो बड़ा भयंकर पाप होगा। ये परिवार नियोजन का है, आपका महान पतन करने का एक उद्योग है, महान महान महान पतन। नरक और वे बातें 84 लाख जोड़ने रही, वे बात तो दूसरी है। इस जीवन में, इस संसार में जीते हुए आदमी महान दुख पाएंगे। अंदर जल और वस्त्र मिलना मुश्किल हो जाएगा, जल मिलना मुश्किल हो जाएगा। प्रत्यक्ष इसका फल है कि जितने कुएं उनमें बोरिंग हो रहा है, जल नीचे जा रहा है, वो नीचे कहां तक आप बोरिंग करोगे, कहां तक करते जाओगे। और बांध है जितने जितने बड़े बड़े जिनसे पानी मिलता है, उनमें मिट्टी भरी जा रही है, पानी के साथ में मिट्टी, वो तो भर जाएंगे, मिट्टी से पानी कहाँ रहेगा। और कुएं से पड़ जाएगा नीचे, उसे बोरिंग कहां तक करोगे। ये इस पाप का फल है। अत्युग्र पुण्य पाप नाम अत्रैव फलम अश्नुते, अति उग्र पाप है, उसका फल यही मिलता है। चेत नहीं कर रहे हैं, दिया खराब है। भाइयों बहनों कृपा करो, सुनो, कबीर देव जी महाराज की कृपा से आप हम लोग इकट्ठे हुए उनके क्षेत्र में, उनकी छत्र छाया में, तो ये होश में आओ। जितने आप बैठे हो, ये आप दो दो चार चार पांच पांच दस दस आदमियों को बचाओ, परिवार नियोजन से बचाओ, और ये बिंब हत्या से दुगुना महान पाप गर्भपात की हत्या से बचाओ, आपको पुण्य होगा। ऐसे समय में आप बचाओगे, आपको पुण्य होगा, पवित्रता होगी, आप लोक परलोक में सुख पाओगे, नहीं तो भयंकर दुख पाना पड़ेगा। इससे बचो, दूसरा कोई सहायता करने वाला मिलेगा नहीं, रक्षा करने वाला मिलेगा नहीं, महान भयंकर दुख पाना पड़ेगा। अरे भगवान का नाम, महाराज ने कहा जो वो नाम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, हे नाथ, हे प्रभो, हमारी सद्बुद्धि हो जाए, दुर्बुद्धि न हो, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, पुकारो और भगवान का नाम लो। ये विशेष अवसर है अभी। ये भयंकर पाप हो रहा है हिंदुओं में, सुन सुन करके सरकार बनी है। आपका सब पर ये दायित्व है, ऐसा पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, दुराचार मत करो, चोरी, व्यभिचार, हिंसा, अभक्ष्य भक्षण आदि आदि जो शास्त्र निषिद्ध कर्म है उनका त्याग करो। इन पापों का फल है बड़ा भयंकर होता है। पहले आरंभ में रावण के भी बड़ी भारी उन्नति हुई, देवताओं पर भी महाराज विजय कर ली, दिग्गजों पर भी विजय कर ली, बहुत बड़ी विजय करी, अंत में दशा क्या हुई? रावण के रोने वाला नहीं रहा, को रोवे कौन, उनके पक्ष सब मर गए, दूसरे रोवे कौन, रोने वाला नहीं रहा। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती उस रावण घर दिया न भाती, सब अंधेरा हो गया, वो रोने वाला कोई नहीं रहा, ऐसी दशा होने वाली दिखती है। भाई मैं नहीं कहता हूँ मेरी बात सच्ची हो जाए ये झूठी हो जाए बड़ी आनंद की बात है, ये मैंने कही ये बात असत्य हो जाए ये इनका फल ऐसा नहीं हो बड़ी खुशी की बड़ी सुखी की बात है, परंतु ये पापों का फल तो भाई भोगना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। आप अभी होश में नहीं आ रहे हो, थोड़ा होश में हो। शास्त्र कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं, स्मृतियां कहती है, अच्छे अच्छे महापुरुष कहते हैं, केवल हमारे हित के लिए। उन आप नहीं मानोगे तो उन संतों का क्या अहित हो जाएगा, क्या उनमें कमी आ जाएगी, और मान लो तो क्या उनको मिल जाएगा, पर बड़ा भारी मिल जाएगा उनको, आपका संतोष आपका कल्याण होगा, इससे उनकी बड़ी प्रसन्नता होगी। जैसे माँ के सामने बालक भोजन कर लेते हैं माँ राजी हो जाती है, ऐसे संत महात्मा और भगवान राजी हो जाएंगे, आप पापों से बचोगे और उनके राज्य का आशीर्वाद मिलेगा, दुनिया सुखी हो जाएगी। और पापों में चलते रहे तो बड़ा भयंकर आगे दुख होगा। और भगवान का आश्रय लो, भगवान के नाम का जप करो, पहले पाप कर चुके हैं उसे आप पश्चाताप जलन होनी चाहिए हृदय में, और राम राम राम राम राम राम भगवान का नाम लेना चाहिए। और कोई रक्षा करने वाला है नहीं, पापी की रक्षा कौन करेगा, कौन पक्ष में आएगा? दुर्योधन की 11 अक्षौणी सेना थी, पांडवों की 7 अक्षौणी सेना थी, कौरव 100 थे, पांडव 5 थे, 100 में से 1 नहीं रहा और 5 में से 1 नहीं मरा। अंत में विजय धर्म की होती है, पाप की विजय नहीं होती, अन्याय की विजय नहीं होती। महाभारत बड़े अंकित चोट कह रहा है, इस वास्ते जरा कृपा करो आप इस पापों से बचो, महान भयंकर पाप है। ये परिवार नियोजन क्या है, राक्षस है आपका, खा जाएगा आपको सबको ही, आप तो समझेंगे हम फसल आएंगे अन्न कहाँ खाएंगे, पानी नहीं मिलेगा महाराज, बढ़ने रहने जगह नहीं मिलेगी, और फिर मारकाट होगी, आपस में युद्ध होगा, तो क्या दशा होगी? बड़े का भयंकर परिणाम है इसका, मामूली परिणाम नहीं है। इस वास्ते शीत करो, सोचो समझो। महाराज जी आज एक सज्जन ने प्रश्न किया कि गर्भपात में तो जीव हिंसा है हमारे पाप समझ में आता है, लेकिन परिवार नियोजन में क्या पाप है ये हमारे अभी तक समझ में नहीं आया। मनु मूल से ही नष्ट कर दिया, फिर पाप और बाप है ये। गर्भ में आएगा तब ना पाप करोगे, गर्भ में नहीं आएगा तो पाप का बाप हुआ, पाप का बाप, पाप नहीं है पाप का बाप है। आप बताओ बाप नहीं, आप बताओ इतने बैठे बताओ, आप परिवार नियोजन गर्भ में नहीं आएगा तो पाप का बाप है। और दूसरी बात इसकी भयंकर एक बात और है, आप ध्यान देकर सुने कृपा करके, भगवान की कृपा से मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य जन्म करने के लिए आपके बहनों माताओं के, हमारे बहनों माताओं के पेट में आएगा, वो आना आप बंद कर दोगे, वो मुसलमानों में और ईसाइयों में आएगा, और मुसलमानों का राज होगा तो आपका धर्म, आपके ग्रंथ और आपके मंदिर सब सत्यानाश कर देंगे। वो करने में आप निमंत्रण कर रहे, निमंत्रण दे रहे हो, उनको नोता दे रहे हो कि हमारा नाश करो। परिवार नियोजन में इसमें शंका करो, आप मेरी बात को काटो, आ जाओ। मनुष्य बनेंगे वो मनुष्य, आप आने दोगे नहीं तो मनुष्य कहाँ बनेंगे आप बताओ। मनुष्य जन्म तो उनको लेना है, हिंदू में आने दोगे नहीं आप तो मुसलमानों में जाएंगे, अरे मुसलमान में राज्य में क्या दशा हुई आपकी, मंदिर तोड़ दिए गए, पुस्तकें जला जला करके चाय करके पी गए, वे बढ़ेगा और उनका राज्य होगा तो क्या दशा होगी आपकी? महान भयंकर पाप का निमंत्रण है ये परिवार नियोजन, महान दुख का नियोजन है ये निमंत्रण है। इसका उत्तर दो, खुली बात कहता हूँ आपसे, आप कहो बात कहो, मैं थोड़ी देर चुप रहता हूँ, सो जाऊंगी। देखो वे मनुष्य बनने में आपने नियोजन कर दिया, आपके यहाँ पैदा नहीं होंगे, वे मनुष्य कहाँ बनेंगे? आपके धर्मकार आपका नाश करने वाले बनेंगे। ये किसने बनाया? आपने बनाया। परिवार नियोजन दे करके आपने वो अपने विरोधी पैदा किए, वो पाप किसको लगेगा? परिवार नियोजन करने वाले लगेगा, यहाँ नहीं दिया आपने नहीं। दुर्लभ हो मानुषो देह देह क्षण भंगुर, दुर्लभ साधु सुलो दुर्लभम चयन वेत, मनुष्य शरीर दुर्लभ श्रुति गावा, जैसे दुर्लभ शब्द, ऐसे दुर्लभ मौका जीव को आने नहीं देना, कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा भय अपराध है। बोलो भाई आप लोग, आप लोगों की बात सच्ची हो मैं कान करी मान लूंगा, इतने आदमियों के बीच में कपिल क्षेत्र में कहता हूँ, मैं कपट नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, आपकी बात ठीक होगी तो बिल्कुल कान पकड़े इतने आदमी मान लूंगा, मेरे मुंह से है ही नहीं, क्या जाएगी मेरी बताओ, समझाओ मेरे को, कहां मनुष्य बनेंगे वो बताओ। ये परिवार नियोजन का नतीजा होगा कि नहीं आप बताओ, कि नहीं होगा कह दो, हंस गया कह दो, मेरी बात कठिन कठिन तो बोले कह दो, नहीं होगा, कहां मनुष्य बनेंगे वो? मनुष्य बनेगा कि तो तैयारी हुई उनकी, अरे आएंगे हिंदुओं में, अरे यहां आप आने दोगे नहीं, फिर क्या दशा होगी बताओ? धर्म ग्रंथों को आपके जला दिया, मंदिरों को नष्ट कर दिया, तीर्थों को नष्ट कर दिया, संत महात्माओं को नष्ट कर दिया, ऋषि मुनियों का नाश कर दिया, ऋषि मुनियों के मार मार करके ढेर लगा दिए, हड्डियों का ढेर लग गया त्रेता युग में, उस कुल में जन्म होगा उसका, क्या वे जन्म नहीं होंगे? आपने बंद कर दिया तो उनका जन्म नहीं होगा क्या? अरे कहाँ होगा बताओ, आप बताओ महाराज, आपने प्रश्न किया आप बताओ, आप वकील बन जाओ उनके, वकालत करो, कोई आदमी बुद्धिमान ना हो मेरे सामने, महान विरोधियों को आप पैदा कर रहे हो, यहां बंद करके आपके धर्म के आपके सिद्धांत के नाश करने वालों को आप स्वयं उनको बना रहे हो। मनुष्यों का नाश करना है उसे महाराज गर्भपात किया, जगत एक एक मनुष्य की महान हत्या करी है और ये धर्म की हत्या करी है, धर्म की, आपके सिद्धांत की, आपके इष्ट की, आपका कल्याण हो उसकी, वो हत्या करी है आपने, मामूली हत्या नहीं करी है परिवार नियोजन करके। कोई उत्तर दो, अजित कल फेर अपने रहना है, आप पूछ पूछा करके खूब कमर कस के आ जाओ, आपकी बात ठीक हो तो मैं मानने को तैयार हूं, मेरे क्या आग्रह है, लेकिन नतीजा खराब होगा। कोई भाई बतावे, कोई बहन बता दे कि परिवार नियोजन का क्या लाभ हो जाएगा? थोड़ा सा आराम, उस थोड़े से आराम के लिए कितना नाश कर रहे हो, वंश के वंश का नाश कर रहे हो, हिंदू कौम का नाश कर रहे हो, जिसमें बड़ी सुगमता से मुक्ति हो जाए। पढ़े लिखे आदमी भी आप में काफी होंगे, वे कृपा कर ध्यान दें, किसी देश के किसी वेश में किसी कौम में किसी समुदाय में मुक्ति का इतना सस्ता रास्ता हिंदुओं के सिवाय मुसलमानों में, ईसाइयों में, यहूदियों में और पारसियों में हो तो बताओ, ये इतने जो है, एक हिंदू परिवार है, एक मुसलमान परिवार है, एक ईसाई परिवार है, एक यहूदी परिवार है, एक पारसी परिवार है, पांच के सिवाय सच्चा बताओ आप, कोई बता दो, पढ़े लिखे समझदार बताओ। इन पांचों में से जितना शास्त्र का गहरा विचार किया है हिंदू शास्त्रों में, उतना किसी शास्त्र में किसी समुदाय में वो बताओ, मैं वो कहने लग जाऊंगा। मेरी क्या अर्ज है? मेरे को कोई मेरी संप्रदाय बढ़ाना नहीं है, मेरे को तो आपसे आपको पाप से बचाने का इरादा है, आपके सिद्धांत का प्रचार हो जिससे कि दुनिया को शांति मिले। अगर मुसलमान धर्म का प्रचार करना हो जिसमें तो ये है कि मूर्ति पूजा करे उसको मार दो, ये कुरान शरीफ की बात मैंने सुनी है, जो मूर्ति पूजा करे उसको मार दो। गणेश जी ने दूध पी लिया, अब क्या करें वे? मुसलमानों ने गिलास गिलास अपने पी गए, अब मूर्ति पूजा खंडन करने वाले आओ सामने बताओ। ये भगवान ने कृपा करके आपको चेताया है, मैंने कल्याण में लिखा, वो कल्याण मेरे पास नमूना आ गया है, उसमें छप गया है, ये कल्याण आ जाएगा आपके पास में। उसमें बड़ा एक चैलेंज किया है, सबको सूचना दी है, सबको एक बात बढ़ाई है कि आप चेत करो। कोई कहते अमुक आदमी ने किया तो वो आदमी माई का लाल आवे और कल्याण में खबर दे दे कि अमुक दिन हम ऐसा विचार करेंगे जो मूर्तियां दूध पिएगी, ऐसा करेंगे तो हम उसको स्वीकार करेंगे, ठीक बात है। अरे उसे कहने से उनसे अगर दूध पी लिया तो हम समझेंगे कि भगवान के सिवाय आपके आपकी करतूत है ये, आओ कोई भी आकर के दो खोर कल्याण में छाप देंगे, पत्रों में छाप दो, जगह जगह छाप दो, एक साथ में दुनिया मात्र में विचार, विदेशों में दुनिया मात्र भूमंडल मात्र में, खबर नहीं कर सकता कोई, खबर नहीं कर सकता बिना ईश्वर के सिवाय, ये बात हो सकती नहीं, असंभव बात है। नुकसान हो जाए आपका, पतन हो जाए आप, नरकों में जाओ, ऐसी ऐसी आपकी बुद्धि हो रही है, चेत करो, होश में आओ। किसी ने कर दिया कि उसने कर दिया, उसने कर दिया, वो करे दिखावे क्या भाई, अमुक दिन करेंगे ऐसा, उस दिन दूध पियेंगे ठाकुर जी, तो चेत हो जाए। इसको तो सूचना ही नहीं दी, ऐसा नहीं कि निकल गया, तो आप चेतना करो, आप सूचना दो अच्छी तरह से, लोगों को चेतन कराओ, दूध पाए दो तो हम जानेंगे ठीक है, हम अपनी बात को बस पीछे ले लेंगे, हमारी क्या बात है। दुनिया मात्र में कोई माई का लाल है तो बोलो कि हमने किया, नहीं तो ईश्वर कृत मानना पड़ेगा छक मार करके, नहीं मानोगे तो नरकों में जाओ, आपकी मर्जी है, ये भगवान की कृपा है जो उस पर ऐसा आपको चमत्कार दिखाया है। मैं जो बातें कह रहा हूँ ये देखना आप, हम तो मर जाएंगे भाई, अभी तो पानी मिलता है, अन्न मिलता है, वस्त्र मिलता है, मकान मिलता है, निर्वाह होता है, दवाया मिलती है, जितना इसमें खर्च किया इतना बड़ी हुई, बहुत पड़ी हुई जमीन है, उसमें अन्न पैदा किया जाए, इतना ही करोड़ों रुपए खर्च करके परिवार नियोजन किया जाता है, उससे अगर खेती की जाए तो कितना काम हो जाए, कितना अन्न मिल जाए। और अन्न की भूख कहते हैं, हजारों मन बढ़िया बढ़िया अन्न विदेशों में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, मेरे पास समाचार है, अन्न की चिंता करते रहने से विदेशों में भेज रहे हैं सरकार, बढ़िया बढ़िया फल जा रहे विदेशों में, बढ़िया बढ़िया अन्न जा रहा है विदेशों में, बढ़िया बढ़िया कपड़े जा रहे हैं विदेशों में, बढ़िया बढ़िया टाट बढ़े हुए मेरे पास नमूना है, वो ऐसे ऐसे टाट जा रहे हैं विदेशों में, आपको मिल नहीं रही है चीज, इतनी पैदा हो रही है। एक बात मैं और कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुनो, पढ़े लिखे विशेष ख्याल करें, हमारे हिंदुस्तान में इस भारतवर्ष में जितनी जड़ी बूटी वृक्ष पैदा होते हैं, जितने तरह का अन्न पैदा होता है, जितने तरह का साग पैदा होता है, जितने तरह का फल पैदा होता है, किसी देश में होता हो वो भाई बोले, इस देश की जड़ी बूटियों से भूमंडल मात्र विरोग हो सकता है, उस तरफ ख्याल नहीं है, केवल जनता के नाश की दाल की तरफ गर्व है, पैदा मत होना तो हैजड़ों को मार दो। अगर वही ख्याल खेती कराओ अरे वो जड़ी बूटियों का सदुपयोग करने के लिए लग जाए आज तो दुनिया मात्र को निरोग बना सकता है भारतवर्ष, यदि भारतवर्ष में जड़ी बूटियां है। कारण उसका क्या है कि सूर्य की किरण जितनी पूरी पड़ती है भारतवर्ष पर, जितने किसी देश पर पड़ती, कहीं कहीं गर्मी ज्यादा है, कहीं कहीं सर्दी सर्दी ज्यादा है। 12 महीनों में 6 ऋतु होती है भारतवर्ष में, 6 ऋतु किस देश में होती है ये आपको मालूम होगा, मैं जानता नहीं हूँ, मेरे को बता दो मैं आगे बोलूंगा, मैं इसमें असंभव बात नहीं देखती है, शायद और देश में होती हो पर मैंने नहीं सुनी अभी तक। तो 6 ऋतुआ होती है, तो सूर्य की किरण पूरी पड़ती है, उन किरणों से ये वनस्पति पैदा होती है और चंद्रमा में पोषण होता है, इतनी तरह की जड़ी बूटी है किसी देश में नहीं होती। होते तो कल बता देना, सोच करके समझ करके पूछ करके और प्रमाण बता देना। मैं तो व्याख्यान बदल दूंगा। विदेशी लोग यहाँ से जड़ी बूटियां ले जाते हैं, आज अंग्रेजी दवाइयां भी कम होती चली जा रही है, आयुर्वेदिक दवाइयां अंग्रेजी लोग कर रहे हैं और डॉक्टरों के भी यहाँ पर आयुर्वेदिक दवाइयां चलनी शुरू हो गई है और वे निरोग करेगी और अंग्रेज दवाई विरुद्ध पड़ जाती है, हानि के लाभ के बदले हानि हो जाती है, जहर पैदा हो जाता है उससे। क्यों का ये अनुभव है, मैंने देखा है बहुतों को, दवाया दी जाती है, दवाई बीमार जो असाध्य बीमार हो जाएगा। छुआछूत की बीमारी, एड बीमारी हुई है जिसके कोई इलाज आज तक नहीं हुआ है, वो भी अपने भारतवर्ष में आ गई है। अंतर देशीय पत्र में छुआछूत मिटाओ लिखा था, बहुत हजारों सैकड़ों पत्रों में लिखा था, वो लिखना बंद कर दिया है। एड बीमारी आते ही क्यों बदल दिया आपने, लिखो वो भी छुआछूत मिटाओ, क्या है अक्ल आपकी? अगर यही बात ठीक है तो फिर छोड़िया क्यों, ये छापना बंद क्यों कर दिया? आप जानते हैं कि नहीं जानते, इसे मेरे को पता नहीं, मैं तो जानता हूँ इस बात को। हमारे सामने पत्र आते हैं, कागज पत्र आते हैं, उनमें लिखा हुआ कि सुसु तो मिटाओ, अब वो चुप रह गए, छोड़ दिया उसको। क्यों छोड़ दिया साहब? ऋषि मुनिया ने जो कहा है वो ठीक कहा है, त्रिकालय के ऋषि मुनि हुए, उनके वचनों को इधर उधर करना आपका अधिकार नहीं है। सृष्टि पैदा होती है उसको मना करना आपके अधिकार की बात नहीं है, अनधिकार चेष्टा है। परिवार नियोजन करना कहीं अधिकार हो बताओ, आपको क्या अधिकार है? बंद तो आप कर सकते हो, पर मृत्यु को बंद कर सकते हो क्या? वे मर जाएंगे तो क्या दशा होगी? मेरे पर समाचार मिले हैं गांवों में, छोड़ा दो ही थे मर गए, बूढ़े बूढ़ी को पानी पाने वाला नहीं है, ये दशा भी हो रही है। परिवार नियोजन करे वो तमाशा ये है, ये क्या पाप है? पाप क्या है? भूखा मरोगे, प्यासे मरोगे, बूढ़े को उठने बैठने की शक्ति मुश्किल हो जाएगी, रक्षा करने वाला नहीं मिलेगा, कौन करेगा? अपने घर में रहने वालों की भी आज रक्षा नहीं करते, जिनके बेटा बेटी हुए नहीं, दो सोलह सूर्य मर गए। मेरे सामने ऐसी बात आई है, दक्षिण में हम गए कि महाराज एक दो छोरे थे, एक को तो पागल कुत्ता खा गया, अब एक को आशीर्वाद हो चुकी, ये मरे नहीं। अब मरे नहीं क्यों खर्च करते हो? घर में खान तो बंद कर दी, अब दूसरों कहते ये मरे नहीं, मरे नहीं, कैसे नहीं मरेगा? मरेगा, आप भी मरोगे, कुत्ते की बात बिना मौत मुश्किल से मरोगे आप भी, पानी देने वाला नहीं रहेगा। गोविंद गोविंद गोविंद नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम प्रायश्चित हो जाए भाई पाप का, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। इस वास्ते भाइयों सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, भगवान में लगो। बहनों भाइयों मौका मिला है मनुष्य शरीर का, औरों को भी मिलने दो, आप अपना उद्धार करो और जीवों को भी उद्धार करने का मौका लेने दो, बंद मत करो। इन बात का खंडन करना हो तो खंडन करो, कल जवाब देना तो कल जवाब दे दो, अभी दे दो, इस सभा में दे दो, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। अगर मेरे समझ में आ गई बात तो आपको कहो बहुत ठीक है, मैंने सीखा है। शंका हो तो बोलो भाई। देखो शास्त्र से निषिद्ध काम करना पाप है, इस वास्ते निषिद्ध काम मत करो। मनुष्य जन्म रोक देते हो, दुर्लभ हो मानुष हो देह हो, मनुष्य ने महाराज दिलीप राजा ने गौ नंदिनी की रक्षा करी, जिससे रघु पैदा हुआ। पुत्र के लिए यज्ञ करते हैं, भगवान कृष्ण ने तपस्या की पुत्र के लिए, संतान के लिए। द्रुपद राजा ने संतान के लिए तपस्या की शंकर की, उसने अपने दुष्टों ने पाया। पुत्र के लिए करते हैं, उन पुत्र का ही आप आने ही नहीं देते हो। कितना अत्याचार करते हो, कितना अन्याय करते हो, कितना पाप करते हो, कितना अपराध करते हो, बोलो। अब ये होश नहीं है, बस पाप करे मारे वो तो पाप होता है, और पैदा ही नहीं होने देना पाप है ही नहीं। पाप का बाप है ये, पैदा होना कर्म ना तो है पाप होता है, नहीं पाप का बाप होता है। बताओ बाप है कि नहीं? पाप का बाप है। और कितना नुकसान होगा मनुष्य तो वो होगा। अरे अपन हिंदू माने दोगे नहीं तो कहाँ आएंगे भाई? ये क्या दशा होगी? अरे बोट का है जमाना, संख्या बढ़ेगी उन्हें बोट होगा, अरे उन बोट है उनके राज्य होगा, फिर क्या होगा? जरा सोचो आप। मेरे कोई विरोध नहीं है, बैर नहीं है, परंतु अन्याय आप करते हो ये सुहाता नहीं है। सखी पराये बाग में दाख तोड़ खर खाए, हमारा कसो ने बीन से बन ऐसे ही शहीद जाए, कितना नुकसान होगा, कितना बड़ा भारी नुकसान होगा। धर्म के आघात होगी, धर्म की कितना हुआ है। तो वो आपने इतिहास में सुना ही होगा, कई ज्ञान भी होगा। खास हमारे भगवान राम जी, भगवान कृष्ण और भगवान शंकर, उनके मंदिर नष्ट कर दिए, आज तक पीछे बनने नहीं दिए हैं। कितना कलंकित काम करके भी बहादुरी मानते हैं, पाप करके बहादुरी मानते हैं, वहां पैदा होंगे। बताओ इसका उत्तर दो। भगवान का नाम लो और पाप से बचो, दो काम है। सेवा करो, सुख पहुंचाओ, उन्नति करो, नाश क्यों करते हो? और भगवान के भजन में लग जा लग सके, ऐसे ऐसे प्राणियों को जन्म लेने से बंद क्यों करते हो? क्या ये पाप कम है? क्या ये अन्याय कम है? क्या बोलो भाई, बताओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब सुनो जो बातें सुना है, आपस में प्रेम रखो, स्नेह रखो, एक एक की उन्नति करो, एक एक को सुख पहुंचाओ, एक एक दुख से बचाओ। भाई लोग बहना भी सब मिल करके मातृ जीवों की रक्षा करो, आपस में अपनी रक्षा करो, बैर विरोध मत करो। ये वोटों को लेकर के जो बैर होता है ये बहुत खराब। मैंने तो इसमें काम किया है, वोट वोटों काम में भी मैं कहता हूँ वोट देव आपस में करो, बैर मत रखो। आपस में बैर हो जाता है, घर में एक माँ है, एक बाप है, एक बेटा है, तीनों में तीन मत हो गया, आपस में घर में लड़ते हैं बैठे बैठे। कुएं पर पानी नहीं भरने देते है कि तुमने उसको वोट दिया इस बार तुम्हारे पानी नहीं भरने। ये घटनाएं मेरे सामने हुई है, होती है। कितना विरोध हो रहा है। वोट क्या है? वोट है मूर्खता की प्रधानता। पढ़े हुए ज्यादा हो गए, अपट ज्यादा होते हैं। एक वोट है भेड़ बकरी चराने वाला, एक वोट है गांधी जी का। सोचो वो वट बढ़ रहा है उसकी वोट, फिर क्या होगा? इस वास्ते भाई भगवान में लगो सच्चे हृदय से। दो बात मैं कहता हूँ, एक तो भगवान में लगना, एक दूसरों की सहायता करना, सुख पहुंचाना, हरे का उपकार करना। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधम आई, पर हित बस दिन के मन माहे, दिन का जग दुर्लभ कछु नाही। अन्न से, जल से, वस्त्र से, दवाई से उपकार करो, अच्छी सम्मति देकर उपकार करो, अच्छी पुस्तक प्रचार करके उन्नति करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, आराम पहुंचा की प्रवृत्ति करो, सब लोग शहरे का हित करने में लग जाए। कितनी अच्छी बात है, आपके हृदय में वो प्रेम हो जाए, सबको सुख कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब भद्राणि पश्यन्तु, आनंद देखे, किसी का कष्ट न हो, सबके सब सुखी हो जाए, सब आनंद से जीते रहे, ऐसी कृपा करो कृपानाथ, अन्नदाता कृपा करो, तू भगवान में रहो सच्चे हृदय से, ऐसे मस्त हो जाओ नाम जप करते हुए, कौन क्या कर रहा है परवाह ही रह लो, ऐसे धर्मात्मा बन जाओ, हर एक कष्ट दूर करो। महाराज विक्रमादित्य जिसका संबंध चलता है, कितने विचित्र विचित्र थे, सिंहासन 32 ही आपने पढ़ी होगा, मेहनत पढ़ी थी, कितनी विचित्र उनकी श्रद्धा, कितने लोगों का दुख दूर करना। आज शुभराज करते हैं धोली, वो भी कहता है शरणाई साधारण दाता, तो शरणागति की रक्षा करने वाले अपने भारतवर्ष में राजपूत हुए, कोई शरण आ जाए तो। एक मैंने सुनी है बात कि जोधपुर का अपराधी था, बीकानेर दरबार के पास आ गया, उसने कह दिया कि तुम भरो भय मत मत हो, जोधपुर दरबार माना गया हमारा वो अपराधी आया आप दे दो, तो बीकानेर दरबार ने जवाब दिया कि वो मेरे पेट में है चीर कर काट दो, मानो मेरे मरने तो मेरे जीव जीते ही काम नहीं होगा, मैं शरण आ गया। शरणागत कह जे तद ही निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप मय तिन ही बिलो का धान, शरणागत का त्याग नहीं करते, कितना ही अपराध किया शरण हो गया, ये माँ कितनी गुप्त है, माँ माँ माँ अब नहीं करूंगा, माँ का मार पड़ना ढीली हो जाती है, सच माँ मांग देता है, ऐसे भगवान में महापुरुषों से ऐसे शरणागति की रक्षा करने वाले आपके भारत वर्ष में राजस्थानी जितने हुए हैं और जगह मैंने सुने नहीं, ऐसे बहुत थोड़े हुए और भी हुए हैं, शिवाजी आदि बड़े बड़े अच्छे हुए हैं, परंतु आपके इस राजस्थान में बहुत विशेषता से हुए। तो उसने की बात महाराज आप किसके वंश हो, किसके आप परंपरा में आपके माहित कैसे थे याद करो, कितने धर्मात्मा कितने संयमी, कितने यति मर्द, कितनी सतियां होती थी, कितनी सतियां रहती थी उस देश में उस वेश में उस वंश में, आप क्या कर रहे हो, कभी आपने सुना पड़े परिवार नियोग का बात, कभी शास्त्रों में भी देखी है, कभी कभी सुनी भी है पहले, ये था राजा तथा प्रजा, बस ऐसा न्याय हुआ ही नहीं, बतावे कोई शास्त्र की बतावे इतिहास में बतावे किसी समय में ऐसा हुआ हो तो बताओ, अगर वो बात बढ़िया है तो इतने वर्षों में क्यों नहीं हुई, क्या पहले वाले सब मूर्ख थे, अभी बुद्धिमानों की फसल आई है, कैसे पहले बुद्धिमान नहीं थे कोई, किसी ने ऐसा किया तो नहीं आविष्कार, क्यों नहीं किया, क्या बुद्धिहीन थे, तो उनके बनाए हुए ग्रंथों को पढ़ लो तो महाराज मुश्किल है, वर्षों 20-50 वर्षों तक पढ़ते हुए भी आज उनकी बातों को समझने के लायक नहीं बन सकते, वे साथ निर्माता क्या ऐसी बातों को नहीं जानते थे, तो क्यों नहीं उन्होंने इसे प्रकाश किया, बड़े बड़े आविष्कार हुए, बड़े बड़े यंत्र हुए, आज जितने युद्ध के समान है वाल्मीकि रामायण में आप देखो, वाल्मीकि रामायण में रावण के द्वारा ये पत्थर फेंकने के ये यंत्र थे उसके पास में, जैसे आजकल कुछ और काम होता है, ऐसे लंका के 4 दरवाजे थे, उन दरवाजों कल लगी हुई पर दरवाजे बंद हो जाते और खाई जब चारों तरफ, ऐसे बहुत से कारण, ये यंत्रों का प्रचार बहुत पहले से है, वेदों में पुराणों में इन बातों की वर्णन आता है, शोभक विमान था, शोभक विमान जिस विमान में खेती होती थी, कुएं थे उसमें, जनता रहती थी, वर्षों तक उसमें रहते थे, ऐसा बड़ा सौभाग्य विमान अभी तक बड़ा नहीं है, इतने विमान बन गए हैं, उड़ने वाली गाड़ी बन गई है, पर वैसा नहीं बना सौभाग्य विमान के समान, ऐसा ऐसा उनके पास में आविष्कार था, पर परिवार नियोजन कभी किया है क्या, क्या इसमें दृष्टि आपकी गई उनकी नहीं गई थी, पाप में वृद्धि नहीं जाती थी, दुनिया के हित में उनकी दृष्टि थी, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ये उनकी दृष्टि थी, ऐसे प्रबंध करते थे लोगों के हित के लिए, सर्वभूत हित रहता, राजा महाराजों के पास में धन जो रहता था कर का, वो धन अपने काम में नहीं लेते थे, इतिहास आता है, राजाओं के पास में महाराज गए तो धन मिला नहीं। अगस्त मुनि की स्त्री लोपा मुद्रा, तो कई स्त्रियां गई तो उसे मिली, तो उनके पास में साध की सफा कपड़े साधारण पहनने के लिए गहना भी नहीं। तो स्त्रियों ने कही, हमारे आप गुरु हो, जितने राजा महाराजा है उनके गुरु आप, उन गुरु की आप गुरुवाणी, आपके कपड़ा ही नहीं है, आपके गहना नहीं है कुछ भी, तो कुसंग का असर हो जाता है। तो उनके असर हो गया, अपने पतिदेव से कहा कि मैं गहना चाहती हूँ, कुछ सोना मिल जाए, मेरे भी गहना हो, आपकी ये प्रजा, आपके शिष्य, आपके चेले हैं, उनकी स्त्रियों की तो इतना गहना, अरे आप सबके गुरु और हमारे गहना है ही नहीं। अगर देखा भाई ठीक है करेंगे प्रबंध। राजा के पास गए कि भाई कुछ क्या चाहिए, हमारा सोना चाहिए, तो राजा ने सब खत पादा सामने रख दिया, सबको पास करेंगे, भाई हमारे पास तो कुछ धन नहीं है, कर का काम है वो तो सब जो मैं कर आता है वो तो प्रजा के लिए है, और हमारे लिए जो काम है उसमें तो हमारे पास भी इतना धन है नहीं, दे जितना तो किसके पास के दूसरे दे, तो मैं भी जरूर साथ में, वो राजा भी साथ हो गए। अगस्त गए, महाभारत की कथा है, कई राजाओं के पास में गए तो उनके पास सोना नहीं मिला इतना, फिर बताया कि एक राक्षस है, उस राक्षस के पास वहां गया, धन मिला, सोना मिला, तो उस राक्षस से कहा भाई तू सोना दे दे, ऋषि की पत्नी है उसकी गहना चाहिए, तो उन्हें अच्छी बात ले जाओ, दे दिया। वो लेकर आए तब तो कई दिन बीत गए ना, वो कुसंग का असर मिट गया कि ये सोना सा गहना कराओ, कि मेरे गहना कराना नहीं है, मेरे तो नहीं कराना है, पीछे सोना उसको वापिस दिया। राजाओं के पास भी इतनी संपत्ति नहीं थी, कर का आया हुआ जितना धन है वो प्रजा के हित के लिए लगाने का हमारे है, हमारा गहना बनाने के लिए हमारे पास धन नहीं है। कौटिल्य ऋषि मंत्री थे, चाणक्य ऋषि, तो चाणक्य ऋषि थे मंत्री, चंद्रगुप्त राजा के मंत्री थे चाणक्य। तो विदेश से एक सज्जन आए, इतना स्वस्थ राज होता है, सब प्रजा बड़ी शांत है, तो इसे राजा कैसा है, राजा के साथ मंत्री कैसा है, तो मंत्री को बताया कि अब एक कुटिया में मंत्री रहते हैं, उस जाओ। तो वो कुटिया में पहुंचा, रात पड़ गई थी, तो वो प्रकाश किया और चांदने बैठे थे, दीपे के चांदने में अपना काम कर रहे थे, राज का काम कर रहे थे। वो आए तो उनको बैठो, वो काम किया, वो काम करके पुस्तक बंद कर दी और उस दीपक को बंद कर दिया, दूसरा दीपक चलाया, तेल का दीपक, ये बिजली वजह नहीं थी, तेल का दीपक चलाया, फिर कहा अब बोलो बात करो मेरे से। तो उसने पूछा कि आपने वो दीपक बंद क्यों किया और ये क्यों चलाया, कहते देखो राज का काम करता था, उस तेल का काम राज के काम में ले सकता हूँ, मेरे काम में मैं नहीं लेता, आपसे बात करनी मेरी व्यक्तिगत बात है, राज की बात नहीं है, इस वास्ते मेरा व्यक्तिगत तेल बनाऊंगा, ये राज का तेल नहीं बांट सकता मैं। कितनी विचित्रता है, ये राज का तेल है, राज के काम में लगा सकता हूँ, मेरे आपसे बात करनी है तो मेरा व्यक्तिगत काम है, जिसमें व्यक्तिगत खर्च है वो तेल खर्च करूंगा, वो तेल नहीं चलाऊंगा। ऐसे मंत्री थे तब हिंदुस्तान चलता बढ़ता था, अब खाऊं खाऊं खाऊं खाऊं हो रहा सभी, उससे दशा ये हो रही, देख लो आप। एक चक्रवर्ती राजा हुआ है, उसी संतों से बातें सुनी है, उसका लेख मैंने लिखा नहीं है किसी शास्त्र में। चक्रवर्ती एक राजा हुए हैं, चक्रवर्ती राजा थे, वो अपना राज्य करते थे, सबसे कर लेते थे, अधिक धन रखते थे। राजा और रानी दोनों खेत करते थे, खेती करके उस खेती में जो पैदा होती उसे गहना कपड़ा रोटी जो करते अपना दवाई आदि, राजा और रानी अपने हाथ से खेती कर पैदा कर काम करते थे, बड़े प्रभावशाली राजा थे। तो कई दिनों में कुछ बड़ी बड़ी शेषाड़ियां बड़ी बड़ी धनवती स्त्रियां पहुंची, उन्हें देखा बड़ी सादगी, गहना नहीं, खद्दर का मोटा कपड़ा, सामान वो रोटी खाना। तो उन्हें पूछा कि क्या बात है आपके, ऐसी बात है कि बात तो ऐसी है, कारण क्या है कि हम दोनों खेती करते हैं, राजा और रानी स्वयं अपने हाथों से खेती करते, खेती में जितना पैदा होता है उससे ही आप दोनों अपना निर्वाह करते थे। हमारा निर्वाह तो अच्छी तरह से होता है, खेती में अनाज हो जाता है, दो व्यक्तियों के लिए कोई कमी नहीं रहती है, हम अपना काम करते हैं। इस वास्ते हम कहना कहाँ से करावे, पैसा हो तो करावे। इतने बड़े राजा होते भी पैसा नहीं था पास में ज्यादा। तो स्त्री ने कहा कि भाई कुछ तो होना चाहिए, हमारे ये सुहाग के चिन्ह है, नाक में बात है, कान में है, बोरिया है, ये तो खास होना ही चाहिए, सुहाग के चिन्ह है, ऐसा तो कहना मैं चाहती हूँ। तो राजा ने कहा, शकुन बोले कि ठहरो, और हम धन कहाँ से लाए, करवा कर का धन है तो दे दिया है, और किसी पास कैसे ले। अब राजा है रावण, वो समुद्र के उसका रहता है, तो अब रावण से लेंगे, हमारी जरूरत होगी तो रावण से लेंगे, मैं ले आऊंगा, तुम चिंता मत करो, आज भी भेजा जाओ। रावण को जाकर कह दो कि चक्रवर्ती तुम्हारे से कर मांगता है, कर दो। तो आदमी पहुंचा लंका में, कभी खबर कर दो महाराजा को कि चक्रवर्ती राजा का आदमी आया है, खबर कर दी, हाँ बुलाया, आओ, बोलो कैसे आए हो, कि सर चक्रवर्ती ने मेरे को भेजा है, आप कर दो अपना टैक्स लगता है वो टैक्स दो। हर्षा शोर से करने के लिए है, रावण से भी कोई टैक्स लेने वाला है, रावण से भी कर मांगता है, कहाँ अकल गई तुम्हारी। देखो मैं कहता हूँ ठीक तरह से आप कर दे दो, नहीं तो ठीक नहीं हो जाए। रावण किसी को टैक्स देता है, अकल कैसे गई तुम्हारी। तो मैं अभी आप में हूँ, रात रात यहाँ हूँ, सोच लो फिर विचार कर लो आप। रात्रि में रावण मंदोदरी के संवाद हुआ कि देखो ऐसे ऐसे मूर्ख भी आज जगत में जीते हैं जो रावण से कर मांगते हैं कि टैक्स लाओ सा, तुम टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे बात मंदोदरी ने कहा टैक्स नहीं दिया आपने, पागल है तू, कही कि रावण किसी को टैक्स देता है, लेता है सबसे, ऋषि मंदिर से ले रहा छोड़ करके टैक्स दे रहा है रावण है। क्या महाराज उसको टैक्स दे देना चाहिए, वो बंदे वो टैक्स मांगता है तो देना चाहिए उसको, देना चाहिए, तुम पागल है समझते है नहीं। सुबह का समय हुआ तो ठहरो, आज थोड़ी देर ठहर जाओ, सूर्य उदय होने दो, ठहरो। सूर्योदय हुआ तो बहुत सी कमेडिया और कबूतर सूखते थे दाना, वो बखेरते थे दाना, सब दाना वो सूख रही, कमेडिया सब सूख रही है, कबूतर सूख रहे हैं। मंदोदरी बोले कि महाराजा श्री रावण की लंका अधिपति की सौगंध है, चुप रह जाओ, कोई दाना मत चुगो, कोई बंद नहीं हुआ, देख लिया आपके गांव में, आपके शहर में, आपके पक्षी, आपके महल में, आपकी सौगंधी बंद है, पागल है, ये समझते हैं रावण है कोई क्या है, इनमें समझ है अकल है ये, तो रावण को समझे। तो महाराज सुनो, कहते हैं कि दाना मत चुना, महाराज चक्रवर्ण की सौगंध है, तो दान चुका दो, सब चुप हो गए। एक कमड़ी ने दाना चुका, पट माथा कट गया, क्या है ये बोली थी, इसने सुना नहीं, जहाँ दाना दिया कट माथा कट गया, तेरे कोई जादू है मैं नहीं मानता, ऐसा करता आपकी मर्जी है, मेरी प्रार्थना है कि चक्रवर्ण का टैक्स दे देना चाहिए, नहीं दिया। सुबह फिर आया वो आदमी, साहब आप क्या कहते हो, वहाँ कहते हो ना कहते हो, कहते क्या कले, हाँ कहते ना कि कोई प्रश्न ही उठ सकता है, राजा रावण टैक्स देवे, कैसी बात है, जाओ। तो गया तो जाकर समुद्र के किनारे, समुद्र में बालू तो पास तो ही, उस बालू की बूंदा डाली हो, आप लोगों ने किया नहीं, हमने तो खेल में किया है ऐसा, बालू डाल करके बूंद डाल दे, उसे लंका बनाई, लंका के चार दरवाजे, लंका पूरी बनाई, पुरुष दूसरे सब बनाए, ऐसी लंका। फिर आया रावण के पास कि जरा आप कृपा करके हमारे साथ चलो, आपको तमाशा दिखाऊं, कि चलो। रावण डरता था नहीं कि अकेले आदमी को कैसे जाऊं मैं, उसमें मेरे सामने देवता और सब सामने नतमस्तक है। जाकर देखा ऐसा बोलो, आपके नक्शा बना के नहीं, आपके लंका का नक्शा बन गया, दरवाजा है, बुरुज है, जितना है बीच में शहर है। देखा हाँ, नक्शा तो पूर्व ठीक बना है। अब देखो आप तो ध्यान दो, अब इस तरफ है नहीं, जितना चतुर बैठ के दुहाई है बात किया, डर फोन किया सभी। अब एक हाथ फेरू, एक सपा चट हो जाएगी नगला सब, देखो फिर हाथ चुप रहे, पोल मत हल्ला मत कर, डरते हो कि नहीं, चले चले जा। ये तो इतना इतना हाथ फेरी थी, सब सट हो जाएगा, सब लंका साफ सोना दे दिया, लेकर गया, जाकर राजा को दिया। राजा ने रानी को कहा, लो साहब क्या क्या ना कराते हो, ये लो। कहते कहां से लाए, कहते रावण के यहां से टैक्स लाए हैं, प्रजा में तो क्या ले, हमारे प्रजा तो दे चुके टैक्स, यार वो कैसे अपने काम में लेना नहीं है, तो राजा की कोई जरूरत हो, जो दुष्ट हो कोई ऐसा बड़ा हो, उस पर विजय करके वहां से लेना धन, वो काम में ले सकते हैं, अपनी प्रजा को दुख नहीं दे सकते, हम प्रजा का धन नहीं ले सकते। तो ऐसी बात हुई, राजा रावण से टैक्स ले लिया, रानी के बड़ा असर पड़ा, कैसी बात है। तो महाराज मेरे कहना होगा, मेरे तो कहना आप हो, आप ही मेरा श्रृंगार हो, आप ही मेरे गहने हो, आप ही मेरे प्राण हो, मेरे को धन नहीं चाहिए, मेरा गहना नहीं चाहिए, आदि में जाओ रावण को दे आओ कि तुम्हारा धन हम स्वीकार नहीं है, कल हम स्वीकार नहीं करते, तुम्हारा धन अच्छा नहीं है, हम नहीं लेते स्वीकार, जाकर धन देख रहा है। ऐसे राजा हुए थे हमारे, पर चीज लेनी नहीं किसी तरह से, और स्वागत साधन से काम चलाते थे। ऐसे राजा महाराजा हुए, ऐसे साधु हुए, एक ब्रह्मचारी से चित्रकूट में, वो ऐसे ही करते महाराज, खेती करके अपने अनाज से ही जल लाए, ये जो कुछ चीज जाती उसी से होना, वस्त्र ले लेते, तेल ले लिया, घी ले लिया, साग ले लिया, बर्तन ले लिए, उसी अन्न से ही वो लेकर के उन सब काम करते थे। कई वर्षों तक उनका सही नहीं है। तो ऐसे ऐसे हमारे हिंदुस्तान में पुरुष हुए हैं कि पराय हक न आ जाए। चाणक्य की बात सुनी आपने, चक्रवर्ण की बात सुनी, आज खाऊं खाऊं हो रहा है, राजा पालन करने वाले, रक्षा करने वाले, वे भी क्या काम करते हैं, कैसा करते हैं, घरों में नौकर क्या करते हैं, मालिक क्या करते हैं, आपस में कितनी कितनी विचित्र बातें हो रही है, कितना कय हो रहा है, कितना महाराज महान दुख संताप हो रहा है, एक एक ही वृत्ति खाऊं खाऊं कर रहे हैं कि मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए। कुत्ता साथ में खेलते हैं बड़े आनंद से, रोटी का टुकड़ा दिया लड़ाई, ऐसे रोटी के टुकड़े के लिए कितनी लड़ाई हो रही है, घर में भाई भाई लड़ते हैं, बहन लड़ती, बिरन जिसाई लड़ती है, सासुर नंद लड़ती, नंद भुजाई लड़ती है, सासुर बहु लड़ती है, घरों में कड़े हो रही है। दो ही बात, काम तो तू कर, आराम मैं करूं, सुख तो मैं भोगूं, दुख तू लो, ये घरों में नहीं होता था, घरों में ये कि मैं काम करूं, आप बैठो मैं काम करूं, ऐसी बातें थी। दोनों माताओं आप ऐसा रखो, सासू तो कहे कि मैं काम करूं, बहू कहे राम राम राम राम, हम बैठी पड़ी छोटी अवस्था, आप बूढ़े काम करो, अरे वे बूढ़े काम का कहां मौका मिलेगा, तुम तो उम्र तुम्हारी छोटी है, तो जियोगे तो ज्यादा ही काम करोगे, हम तो बूढ़े हो गए मरने वाले, तो सेवा का मौका तो हमारे को दो, इस बात से हम काम करेंगे। बहू कहती है माता माता जी आप हो, जब तो हम काम सामने करें और हमारी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो आप बताओ कि यहाँ गलती करती हो, अरे आपके पैसे में हमारे शिक्षा कौन देगा, बताएगा कौन के कैसे काम करें, इस बात से आप हम काम काम हम करेंगे। भौजाई कहती है मैं काम करूं, नंद कहती है मैं काम करूं, सासू कहती है मैं काम करूं, बहू कहती है मैं काम करूं, तो काम तो हो जाता है थोड़ा, आदमी हो जाते ज्यादा। आज आपके घर में काम तो है ज्यादा, आदमी है कम, इस वजह से देखो नौकर, अब नौकर रह करके काम करेंगे तो नौकर कोई काम क्या करेंगे, नौकर तो पैसा चाहते हैं, काम थोड़ा होता है अच्छी बात है, तो इसे गृहस्थों के कितना दुख होता है, आप उसमें ऐसा प्रेम हो तो कितनी बात है। संतों की बातें मैंने सुनी है, 20-25 साधु संत रहते थे, एक एक सेवा करते थे, एक एक को सुख पहुंचाते थे, कभी लड़ाई कराई का काम ही नहीं, घरों में लड़ाई होती है, क्यों होती है, काम तो मैं करूं नहीं, आराम मैं करूं, आराम तुम काम तुम करो, वो कहते आराम मैं करूं, तो दो ठगा ठगाई कैसे हो? उदारता से काम करते थे प्रेम, ऐसे आप यहाँ से जाओ तो घर में अच्छी तरह से काम करो, प्रेम का बर्ताव करो, प्रेम की वृद्धि करो, जिससे आपका कल्याण हो, आगे आपके संतान होंगे वे भी अच्छे होंगे, लड़कियां होगी उनको भी शिक्षा मिलेगी, वे भी घर में जाएगी तो वहां बड़ा लाभ होगा। अगर नहीं तो आप लड़ती हो तो छोरी आपकी चिंगारी जाएगी तो वहीं लाए लगा देगी, जिस घर में जाएगी उस घर में ही। ऐसा प्रेम का बर्ताव करो, सबको सुख हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हृदय का भाव हो सबके सब सुखी हो जाए, किसी को दुख न हो जाए, किसी को कष्ट न हो जाए, काम धंधा मैं करूं, आराम आप करूं। आपके घरों में नौकर रहते हैं, वे नौकर काम करते हैं, और वे नौकर भी अपने नौकर रहते हैं क्या घरों में? वे भी गृहस्थ, आप भी गृहस्थ, वे अपने घर का काम करके आपके घर का काम भी कर दे, दो तरह काम कर दे, आप अपने घर का काम भी नहीं करते, पड़गोट बन गए ऐसे, फिर आप बड़े कहला तो हम धनी हो गए, धनी रही तो वो तो है पुरुषार्थी, दो घरों का काम करते हैं, आपके एक घर का काम आपने होता नहीं, फिर अपने को बड़ा समझते हो, कहाँ बड़े हो, आपकी बड़ाई रही ही नहीं। ऐसे पुरुषार्थी बनो, आलसी मत बनो, अपने हाथों से काम करो, बीमार अवस्था में भी असमर्थ अवस्था में भी दूसरे से काम लेने में संकोच होता है, अच्छे पुरुष काम लेना नहीं चाहते, अपना काम करके दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण ब्रह्म सच्चिदानंद निर्गुण ब्रह्म को भी वे प्राप्त होते हैं, सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हिते रता, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीर कल्पसा छिन्नद्वेधायतात्मानः सर्वभूति हिते रता, अर्थे प्राप्नुति मामेव सर्वभूति हिते रता, सगुण की प्राप्ति हो तो सर्वभूति हिते रता, निर्गुण की प्राप्ति करने हो सर्वभूति हिते रता, संसार में सुख से जीना हो तो सर्वभूति हिते रता, भगवान की भक्ति दूसरा का हित ये दो खास चीज है, उसे आप बड़े शांति प्राप्त हो गए, लोक और परलोक जीना और मरना सब आनंदमय होगा, नहीं तो जीना भी दुखमय है मरना भी दुखमय है, आपस में कलह रहती है, घरों में लड़ाई रहती है, बहनों माताओं कृपा करो, सत्संग आई हो, आज से विचार करो कि हम घरों में जाएंगे लड़ाई नहीं करेंगे, कलह नहीं करेंगे, कलह करोगे तो आप में खटपट होगी और हमारी निंदा होगी, कि तुम्हारी निंदा कैसे हो जाएगी, कि सत्संग में जाकर वो लड़ाई करोगे, लड़ाई करें धूल तेरे सत्संग में, सत्संग में कहीं लड़ाई करेंगे तो हमारी धूल पड़ेगी, बड़ा मुफ्त में हमने कोई अपराध नहीं किया, हमने कोई नुकसान नहीं किया, फिर हमारी सत्संग में धूल पड़ेगी, आप हमारी रक्षा करो, जरा हमारा नाक तो रह जाए कुछ, ऐसी कृपा करो आप माताएं हो, माताओं को बालक पर कृपा करनी चाहिए, कृपा मूर्ति है ये गर्भ ग्रंथि, ऐसी क्रूरता मत करो, राक्षस पर मत करो, कृपा करो थोड़ी सी, तो यहाँ किया है कि पुराने जमाने में जनसंख्या बहुत कम थी तो लोग बड़े सुखी थे, और अब जनसंख्या बढ़ रही है तो लोग बड़े दुखी हैं, इसलिए आविष्कार है जो आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी है, अतः परिवार ये आविष्कार है, आविष्कार है, विनाश है, आविष्कार तो पैदा कर प्रकट करने का नाम है, नाश करने का नाम, आविष्कार किसी ने लिखा हो बताओ, आविष्कार शब्द का अर्थ क्या है, आविष्कार तो प्रकट करना, नाश करना, नाश करना आविष्कार होता है क्या, इतने पूछो बोलो भाई, आविष्कार बन ले उसको, अब मांस का उत्पादन हुआ, अपने पंचवर्षीय योजना में लिखा है कि इतना मांस का उत्पादन हुआ, तो मांस उत्पादन होता है हत्या होती है, मांस का उत्पादन मानते हैं वो कहते हैं आविष्कार उसको, ये तो विनाश है। देखो कृष्ण भगवान के भगवान की स्त्रियों कितनी थी, 16,108 और एक एक बालक कितने थे, 11 10 तो लड़के और एक लड़की, 10 थे, 11 लड़की थे, कितने होते बताओ, 1,60,000 और 180,000 इतने लड़के थे कृष्ण भगवान के, उन्हें परिवार नियोजन किया क्या, उसे कितने आदमी हो गए, आपके कितने हैं, ज्यादा से ज्यादा 5, 7, 10, भागवत माया है, यादवों की सेना में एक नील सैनिक थे। बताओ, अब उनके माता पिता स्त्री पुत्र अलग, वो अलग है सैनिक अलग। एकम दशम शतम चाहम दशा लक्षण से नियुतन से एक वृंदन धर्मो निर्भर शंख पद्म से सागर नील शंख सागर। कितनी बार बड़ी बड़ी संध्या थी, इतने सैनिक थे। पद्म 18 जूथप बंदर पढ़ाएगी रामायण में, 18 पद्म जूथप बंदर थे, सेनापति बंदर।